Naam. Pamoja na njama nyingi walizozifanya watu wa batil dhidi ya a'imma, tusema ni a'imma, si ahli sunna tu, dhidi ya a'imma wa ahli sunna, maimamu wakubwa wa ahli sunna wal jamaa katika wakati huo, njama ovu za kutaka kuwaangamiza na kuwasaliti na daula. Allah aliwatia mtihani maimamu hao. Kuna waliochukua azima na ambao walichukua ruhusa katika hili, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru dini yake na akawanusuru waja wake. Na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sisi tunamuomba Allah jalla wa ala ayansura kitabahu wa dinahu wa sunnata nabiyihi wa ibadahu almu'minin. Allahumma man arada bina su'an فأشغله في نفسه وجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. هي كان سبب عقيدة اعتقاديات أهل السنة والجماعة إكاو إن يجمعز قلم أحمد ها القوى أن ونوتشوني ولببيا كتك حديث أن كتك ونوتشوني ولببيا كتك فقه يدين كتك فقهاء المسلمين الشافعي أحمد. Na kabla yao huko nyuma alishatangulia Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, Imam Abu Hanifa, kina Thawri, Sufyan al-Thawri, al-Imam al-Awza'i na Ibn al-Mubarak, wote hao ni waimma, kwa sababu asli ya madhahib za fiqh za al-sunna ni madhhab saba nafahamika. Na ndio maana hata al-Imam Ibn Rushd katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ni fiqh ameandika madhhab saba, ana nukuu qawli ya Malik, ya Abu Hanifa, الأوزاعي ابن مبارك الشافعي أحمد. لأن فني عزو يقول هيز ونفني ترجيح كتك ماذا سباب يخلاف ونترجيح كتاب جميل لك وكعلم إمام ابن رشد الحفيد سباب يزكو إذن مذاهب كتك مذاهب إذا أهل السنة نووت هذا ولكو كتك اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا كتك علم تاتي أمبايو أمتليز الإمام أبو حنيف كتك مسائل إيمان بالجملة عقيدة أهل السنة والجماعة إن مفاهيمك إن مكسنيك قواه وسبب والقوة ونفقه كتك ديني نحديث زمتوه صلى الله عليه وسلم ومزيفاذ نحفاظ الحديث كذلك والقوة نعتقاد اليوسليم نباذي تقلزاه زمثبتيوة كما سيوه وينيوه بس ينجين زمثبتيونا ونفنزيواه. Ukitaka kujua itikadi ya Imam Abu Hanifa, soma kitabu Al-Aqidatu At-Tahawiyya cha Imam Abu Ja'far At-Tahawi na vitabu ambavyo vinanasibishwa na yeye. Ukitaka kujua itikadi ya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, soma kitabu cha Al-Imam Al-Muzani Sharh As-Sunnah ya Al-Muzani, utaona itikadi ya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na Imam Ahmad ameandika kitabu hasa Usulu Sunna cha Imam Ahmad. Na wengine waliokuja baadaye wamenasibisha itikadi zao ili itikadi ya Ahli Sunna, wamenasibisha kwa Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Mfano wa hao ni al-Imam Abu al-Hasan Ismail bin Ali al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake alichokiita al-Ibana عن أصول الديانة. هو إمام ونقول من جنس بشانائي كما أنه إمام أشاعر هذا كتاب تاكي هيك يا مجنم يونغوني ما بيتاب جميشو أليب في أنديكا أمي سيما وازي إن قال لنا قائل حكي توانبيا سيسي من يكو سيما قد أنكرتم قول المعتزلة ميبينغ قول المعتزلة والقدرية لقول قدرية لكنها معبد الجهني قولي قولي كنا واصل بن عطاء قولي معتزلة والجهمية لو مبينغا نيني قولي جهمية قولي كنا جهم بن صفوان والحرورية لقولي حرورية مخوارج وحرورية وكيم وأزارقة الإباضية نمينجنيو والرافضة لقولي مشيعة والمرجئة لقولي مرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون بس تعرف شيني توانبييني قوليين وانبونيني من يسيما وديانتكم التي بها تدينون نا دينيين أما ينين من إفواتا على سما قيل له أتعبي وهو يمتو قولنا الذي نقول به قوليت أما يسيسي تنسيما وديانتنا التي ندين بها ندين يتو أما يسيزي تنيفوات التمسك بكتاب ربنا عز وجل نكشكمانا لكتاب جمولويت عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نسنة يمتمويت صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث نكيلك لتبكيوا كتوكم أبوانا ومسكتكم صحابة نتابعين ونواتون وحديث ونحن بذلك معتصمون نسيسي قهيل ونكشك من نالو وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه نكوكيلي أنباش ولكوانا كسيما أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائل سيسن ونبكي سيمج ولمن خالف قوله نقوى يليمني بخالف قولياك أحمد مجانبون سيسن ونبكي تنغنا يي يبنبنونا يي لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق وسبب يي لإمام وليمبورا ndiyo kiongozi aliyekamil ambaye amebainisha Allah kwa yeye haki inda dhuhuri dalali wakati wa kudhihiri upotevu wa awdah bihi alminhaj na akaweka wazi kwa yeye kwa sababu yake yeye njia wa kama bihi bid'a almubtadi'in na akaikemea Allah tabaraka wa taala kwa sababu yake yeye bid'a ya wenye kuzusha wa zaigha zaighina na kupotoka kwenye kupotoka wa shakka shakin na shaka yenye kutia shaka farahmatullahi alayhi min imam muqaddam bas rahma ya Allah iwe juu yake imamu mlikutangulizwa wa jalili muazzami wa kabiri mufakhami wa ala jamii aimmatil muslimin yani maneno katika kitabu al-ibana cha abu al-hasan ismail bin ali al-ash'ari رحمه الله تعالى ندعو معنا بيا متنغليزا قولي الإمام السفاريني كتك الدرة المضية كما هيك كتاب تاك يسمى وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجامة حدج الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمنحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله ثوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة إكو اعتقاد أهل السنة والجماعة يجميز وكواء الإمام أحمد كسباب ile mukabada kwa sababu ya mujahada kwa sababu ya matatizo kwa sababu alipambana kwa kiasi kikubwa sana itikadi ikaegemezwa kwamba hawa ni Hanabila au itikadi ya Ahmad bin Hanbal lakini ukiangalia ndio itikadi ya imma wa ahli sunna wote na wanafunzi wao wamefafanua itikadi za maimamu wao kama al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala sahibu al-Shafi'i mwenye kitabu mukhtasar al-Muzani katika fiqh ya Imam Shafi'i. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimnyanyua Imam Ahmad. Si kwamba yeye ni mjuzi zaidi kuliko wote. Yeye ametakhasasa zaidi katika ilmu ya hadithi na hata wakubwa wake walikuwa wakimheshimu katika hilo. Lakini na yeye anajua nafasi zao katika ilmu na maarifa na fiqh katika dini. وكمهشم سانا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كيف لا وهو شيخه وخريجه فهو شيخه من شيخ واكي وشيخ فتحه أم استفيد وكيسره وسأكتب الإمام الشافعي الإمام الشافعي الإمام ومعنى كلمة نهيفهيف الإمام الشافعي كم تسمى الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين na wengineo katika imma wa hadithi ashabu al-kutubi sita wote huwezi kuruka kimtazama al-Imam al-Bukhari na msimamo aliokuwa nao al-Imam Abu al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Imam Abu Dawud al-Sijistani al-Imam al-Tirmidhi ndio usiseme kabisa katika jamii yake anasarih akitaja ayat au ahadith sifat anasema wazi hii ndio itikadi ya Sufyan al-Auza'i Ibn Mubarak na fulani na fulani na fulani taja itikadi hizo na kudhihirisha wazi na kwamba ndio mawqifu yake kama tutakavyonukuu katika baadhi ya sehemu insha Allah. Kwa hiyo kadhalika al-Imam an-Nasa'i, kadhalika al-Imam Ibn Majah, ukiwaacha hao kuna al-Imam Ibn Khuzaimah, anaitwa Imam al-A'imma, ameandika kitabu katika hadithi na ameandika kitabu vile vile katika al-Aqida, anaitwa kitabu at-Tauhid cha Imam al-A'imma Ibn Khuzaimah Muhammad bin Ishaq. لكن الإمام الدارمي كنا سعيد بن منصور كنا عبد بن حميد الكشي كنا أبو بكر الحميدي من أفونزو الشافعي لكن بيه في الفينغة إما وحديثي يعني أئمة حدث ولا حرج ووتها ولكوا من اعتقاد سهيه أهل السنة والجماعة بل لكوا كيتوا عقيدة أهل الحديث وسابوا المحدثون لفقهاء ووت ولكوا ميدان لكي اعتقاده. Sasa kundi jingine ambalo kuna haja ya kuelezea kile nani ahli sunna kwa ujumla, maelezo yanaweza kwa ikhtisari, lakini kuna haja ya kuzungumza hao maimamu na itikadi zao na itikadi za wanafunzi wao na baadhi ya vitabu vyao walivyovitunga wao wenyewe, baadhi walioandika vitabu na itikadi zao, au baadhi ya makalati zao na maneno yao yaliyonukuliwa kutoka kwao kwa sanadi zilizo sahihi, itikadi yao ilikuwa ni ipi. Na haya yote yamefanyika kabla hajazaliwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa sababu Abu al-Hasan al-Ash'ari amezaliwa mwaka 260 wakati Imam Ahmad amefariki mwaka 241. Kwa hiyo Abu al-Hasan al-Ash'ari amekuja baada ya miaka mingapi? Takriban kwa uchache ni miaka 19. Sio? Miaka 19 baada ya kuwa Imam Ahmad kashafariki. Kwa maana katikati huko ya karne ya 3 na amefariki mwaka 224, yani karne ya 4 ndio amefariki. Sasa huyu Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala ndio kuna baadhi ya kundi kubwa la ahlul ahwa'i wal bid'ah wanajinasibisha na yeye. Na ma'al asaf, kwa masikitiko makubwa, kuna watu katika ahlul ilmi katika mahufadh walishika itikadi ya Abu al-Hasan, wengine waliikamata kamil na wakaongeza na bidha ya juu, na wengine wameshika kidogo wakatatizia katika baadhi ya mambo kama tutakavyoona, lakini fa rahmatullahi ta'ala ala immatil muslimin. Abu al-Hasan al-Ash'ari, hili ni kundi jingine la tatu baada ya Jahmiya, Mu'tazila na Abu al-Hasan na Ash'ariya. Sasa Ash'ira hawa au Ash'ariya ni wafuasi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan jina lake kuitwa Ali ibn Ismaila ibn Ishaq ibn Salim ibn Ismaila ibn Abdullah ibn Musa ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari. Alizaliwa mwaka 260 na kufariki mwaka 324 Hijria. Imam Abu al-Hasan mwanzoni mwa umri wake alikuwa katika madhhabi ya Mu'tazila, hili linafahamika, watu wote wanajua wenye kufuatilia historia ya mambo ya itikadi. Madhehebu hii au madhehebu haya ya Mu'tazila aliyarithi kutoka kwa mwalimu wake na baba na baba yake wa kambo, yani mume wa mama yake, maana baba yake aliyemlea الإمام أبو الحسن الأشعري ndiye huyo mwalimu wake, naye alikuwa katika Mu'tazila, jina lake kiitwa Abu Ali Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Jubba'i. Abu Ali Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Jubba'i alifariki mwaka 234 na alizaliwa mwaka 234 na kufariki mwaka 303. Huyo ndio baba mlezi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari na ndiye mwalimu wake. Sasa Abu al-Hasan aliishi katika hali hii ya kuwa yeye katika madhhabu haya Mu'tazila mpaka alipofikia umri wa miaka 40, bado katika madhhabu haya na alikuwa akiyatetea na ni katika tegemeo lao, lakini baadaye Allah akataka kumuongoza, akaachana na fikra ya Mu'tazila, akashikana na itikadi aliyokuwa akiisimamia Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ابن كلاب القطاني البصري ambaye amefariki mwaka 241 akawa yeye anafuata itikadi ya Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab wafuasi wake wanaitwa al-Kullabiyya. Itikadi hizi zilikuwa zina mchanganyiko, huyu bwana alikuwa na itikadi mchanganyiko na fikra mseto baina ya itikadi ya ahli sunna wal jamaa na fikra za mu'tazila, kazichanganya kwa sababu al-Hasan akazichukua hivyo hivyo kwa sababu yeye alikuwa katika itikadi yake akithibitisha sifa za dhati za Allah subhanahu wa ta'ala kama itikadi ya kuwa Allah yuko juu ya arshi, sifa ya wajhi, sifa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadan mabsutatan kama ilivyokuja katika Qur'ani, waqalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha'u وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الله سبحانه وتعالى كثبتش صفته اليد كما يداه مبسوطتان. تسأل الإمام ابن كلاب الثبتش هيلي لكن أكبينغ صفة نجيني أمبال زنا زنا فنغمانا وتاشواك الله سبحانه وتعالى. Haya ni maelezo marefu, sasa sitaka tueleze kwa ikhtisar. Katika kipindi cha Abul Hasan, kipindi cha pili cha Abul Hasan katika umri wake, alikuwa na itikadi ya mtu huyu, na hilo linathibitishwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni kile kitabu chake Luma, kitabu Luma maarufu kipo, walillahi alhamdu ni matbua. Kitabu cha Abul Hasan kinachoitwa Luma kidogo, اللمع في رد على أهل الزيغ والبدع. هذا كتاب هيكي أنا زنغمزية نكوية تتايا اعتقادي الكلابية لأن مطبوع كيب من كناتش. كذلك اعتقادي يا ونفنزي واكي ولي ونفنزي واكي وكوب وقبس ومانزو ولكو وانا اعتقادي هي وكاتي هو بيه yani wanafunzi wake na wale wanafunzi wa wanafunzi wake wale wakubwa walishika itikadi hii, kama vile al-Imam Ibn Mujahid al-Muhammad bin Ahmad at-Ta'i ambaye amefariki mwaka 370. Huyu alikuwa na itikadi alionayo Imam wake Abu al-Hasan al-Ash'ari, lakini anathibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi. Sifa zote za Allah anazithibitisha ambazo za dhati, isipokuwa baadhi ya sifat kama sifa ya utashi wa Allah tabaraka wa taala, sifa ya kalamu na nyinginezo, kuna taawili unazifanya. Huyo ni Ibn Mujahid. Na mwingine katika wanafunzi wake wakubwa al-Imam Abu al-Hasan ni Abu al-Husayn Bundar, kitwa Abu Bundar Ibn Husayn al-Shirazi, alifariki mwaka 353. Pia alikuwa na itikadi hii ya marhala ya pili ya Abu al-Hasan kama ilivyohaririwa kwenye kitabu chake Al-Luma. Na mwingine ni Abu al-Hasan al-Bahili al-Basri ambaye amefariki mwaka 370. Na mwingine katika wanafunzi wake wenye itikadi hiyo ambayo yeye amechotwa kwa Ibn Kullab ni Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Mahdi al-Tabari, sio ibn Jarir al-Tabari. Huyu ni Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Tabari nisba علي بن محمد بن مهدي الطبري نا هو يمفريك مكامية تاتنا ثمانين هاواني ونفنزي وكبوا أبو الحسن اعتقادياو نهية بيدي تبيل بيتاني ونثبتيش صفة زوت زا ذات زا الله تبارك وتعالى كما ونفاني أهل السنة والجماعة من صفة الكلام لنجنز وهو كدوغو ونقول تفوت ومن خالف أهل السنة ونيني وسباب ويومني اعتقاديهو زا أسلي ambaye ni Ibn Kullabi. Huyo alichanganya aqida ya ahli sunnah wal jamaa na fikra za mu'tazila, kwa hiyo hakuwa katika hali ya usafi. Na Abu al-Hasan al-Ash'ari alipotoka katika itizali, kituo cha kwanza aliingia katika madhhabu hizi, kwa hiyo wanafunzi wake nao wakamfuata katika hili, bali hata wanafunzi, baadhi ya wanafunzi wa wanafunzi wake kama al-Imamu al-Baqillani, yani Abu Bakr ibn Muhammad أبو بكر محمد بن طيب بن جعفر بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري معروف الإمام الباقلاني أمبايا مفريق مكام ينين تاتو لكذلك محمد بن حسن ابن فورك محمد بن حسن ابن فورك أمبايا مفريق مكام ينين أن أمبايا هوني منفونزي وابو الحسن الباهلي منفونزي وابو الحسن الأشعري ويهاوى ولكون اعتقاده يا كلابية نهاوى لكما تاني اعتقاده نكويتتيا pamoja na kwamba baada ya hapo shekhe wao aliacha itikadi hiyo. Abul Hasan aliacha na itikadi hiyo. Akaingia katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa na akaandika vitabu vyake vya mwisho kama hiki kitabu Al-Ibana na kingine katika vitabu vyake kinachoitwa Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin kitabu maarufu, kitabu maarufu imeandikwa na vipo katika maduka. Yaani kwa maana viko sokoni. Kwa hiyo si vitabu vya kujificha. Na wanawachuoni wakubwa katika hawa ashaira vile vile wafuasi wa ashaira wanathibitisha kwamba hivi ni katika vitabu vya mwisho. Sasa ama wafuasi wa Abul Hasan wengine waliokuja baadaye waliokuja nyuma ukiacha wale waliotangulia mwanzo tuliowataja na hasa hasa waliokuja katika karne ya 5 wao waliongeza ile itikadi ya Ibn Kulabi na pamoja na itikadi ile wakaongeza misingi ya falsafa na matumizi ya akili katika mambo ya itikadi. Wakaongeza msingi wa istidlali wakaufanya kwamba akili ndio kila kitu. Itakapopingana an-naqlu na al-aqlu basi kudima al-aqlu. Yani msimamo wao ni kwamba jambo lolote lile kama ni andiko lolote aya au hadithi tutaipima kwa akili. Ikikubaliana na akili tutaikubali. Akili ikikataa tutaikataa. Kwa akili ndio msingi. Wao wamelipitisha hivi na hawa katika hawa waliokuwa na msimamo huo ni al-Imam Abu al-Maali al-Juwayni Imam al-Haramain al-Imam Abu al-Maali al-Juwayni sahibu madha Abu al-Maali al-Juwayni sahibu madha sahibu al-Waraqat kitabu al-Waraqat katika usul al-fiqh Imam al-Juwayni Abu al-Maali. Hawa ni katika wafuasi wa ashaira wapi hiyo ashaira mpya ambayo ndio hii inofuatwa leo duniani. Hapo sio msimamo wa Abul Hasan al-Ash'ari wala sio msimamo wa wanafunzi wake wakubwa. Ni msimamo wa kina Abu al-Maali al-Juwayni na kina Abu Hamid, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Wanamuita Hujjatul Islam. Imam al-Ghazali mwenye Ihya Ulum al-Din na vitabu vingine. كذلك إمام ابن العربي صاحب التفسير أبو بكر محمد بن عبد الله على فريق مكاميتان واربعين تاك. كذلك إمام الشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني على فريق مكاميتان واربعين نان على كتاب الملل والنحل. كذلك الإمام الرازي فخر الدين محمد بن عمر التيمي فخر الدين الرازي وتفسير مفاتيح الغيب على فريق مكامية ستة نستة هيفا الإمام الآمدي كما إمام وأصول علي بن أبي علي الآمدي علي ابن أبي علي الآمدي على فريق مكامية ستة ثلاثين نمود هوا وكتنجنيزة وشاعر أمبيا زي لصفة ذاتي أن بعض الكوز كثبتشوا na wale almutaqaddimun waliotangulia ambao tumewataja kina Abul Hasan al-Bahili na kina Ibn Furak ambao ni wanafunzi wale kadhalika wakina nani tena wakina al-Baqillani katika wanafunzi hao wanafunzi wa Abul Hasan ile itikadi ya wale waliotangulia wao ile mambo mengine wakayakataa yote kwa sababu wao tayari tutanguliza kwamba msingi mkubwa wa itikadi ni akili. Takuja nasi tutaiaridhisha kwenye akili. Ikikubaliana na akili tutaichukua. Ikikataa na akili ikataa na akili zetu tunaikataa. Na akili zao zinaongozwa na misingi ya falsafa ya Kiyunani na ilmu za mantiq. Sasa hapo ndipo uharibifu ulipoanza. Tutakuja kuona haya maneno tutayathibitisha kwa akwali zao tutayatamka. Amesema al-Juwayni kwenye kitabu fulani, amesema kadha, amfano katika kitabu kile الجوهرة التوحيد نشروحات زاكي مسوم برهان الدين اللقاني مع الفلان يسمهيفي كوس مسألة ياكيل تتوشى بوليا ياكيل انك تأزاما نقول أنا بمبانا يزنغمزي يبقوا نوسو يجي مشنكام أهل يزنغمزي يتوشى إن شاء الله تودي يكون قليل مارا نجيني أما يكبيدي كوانجليزا maelezo haya juu ya historia ya kiitikadi mpaka imekuja imefikia leo ni kuaje basi kama ikiwa kuna umuhimu wa kufanya hivyo zaidi tutakuja kueleza insha Allah mara nyingine nasallallahu alaihi wasallam tawfiq wassalam tunda hawa kina nani sasa? Wale ambao waliishi katika zama zao. Eh, kama nani nakusudia, msikuelewa. Basi waliishi na Ahlusunna wal Jamaa katika zama zao, sasa wale Ahlusunna wal Jamaa. Yaani kuna kugani ambapo walikuwa na mitume mpaka wamefikia hawaja watoa katika. Eh, kama nani hajatolewa. Huyu hapa hapo tumemtaja Imam Razi, Razi. Eh, si katika Ahlusunna wal Jamaa. Ashari. Yani ashari na pia huyu al-Imam Abu al-Maali al-Juwayni pia si katika sunna ashari. Sasa ikiwa ni hivi kuna baadhi ya wanachuoni kama wanafundisha kama ile matini yake ya eh asomeshwa tu kwa sababu haija khalif, lakini na hiyo ni na sisi pia tunasomesha kwa sababu wanachuoni wanasomesha tujini kwa sababu gani, lakini ni ashari al-Ghazali na baadhi yao wamenukuliwa kwamba wametaraja kuja kuona kuna sehemu nilikuwa ningefika ungekuwa ni vizuri zaidi, na ambao wametaraja maneno yao yamenukuliwa kwa wametaraja, lakini tayari ulishaa sisi msingi wa potofu mfano au jesikie hizo habari kama kuna ambao wametaraja wakaandika mashairi kufanya hivi baadhi yao kama kina al-Ghazali, lakini wengine mtu ataraja, lakini tayari anataraja kutoka kwenye nini kwenda kwenye nini. Kuna mwingine lengo lake ni kutaraja kurudi kwa ahli sunna, lakini anadhani tafwidhi ndio madhhabi ya ahli sunna. Wako waliofanyika Abu al-Hasan al-Ash'ari amepokewa ametaraja, lakini taraju yake ukiangalia katika kitabu chake bado kuna vitu fihi mafi, lakini kutokana na yale mazingira ambayo yeye ameishi. Na wengine walipewa udhuru kwa sababu mtu amekuwa amesoma amelelewa mashekhe maimamu wakubwa walimsomesha kwa hivyo na jamii yote iko hivyo, yeye kuzinduka kuona kwamba hii ni khata inakuwa ni ngumu. Wamepewa udhuru baadhi yao, na hasa ukiangalia utetezi wao katika sunna kama vile al-Imamu Ibn Hajar al-Asqalani ni imam, lakini katika swala la mambo ya aqida ametatizika, ameyumba sana. Kwa hiyo wamepewa udhuru watu kama hao rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, lakini ahli sunna wana misingi madhubuti kabisa mpaka kumhukumu mtu kwamba huyu ni mubtadi, misingi yao ni madhubuti. Lakini wale walioishi katika bid'a wakajenga misingi ya bid'a wakaitetea bid'a wakafa katika bid'a, hakuna namna ile kuhukumu kwamba huyu ni mubtadi maadamu hujja zimewafikia na wengine wapingana hasa aminyana dhidi ya ahli sunna. Mfano, acha tutaangalia kama kutakuwa na nafasi katika darasa nyingine zitakazokuja, tutaendeleza haya ambayo tumesimamia yana umuhimu kiasi fulani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la